किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही। गिरा है मेरी नींदें तारों से ले दवाई, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले दवाई। बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बेदर्द आसमां है दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है।